så fick mig att förstå att jag hade mött den stora kärleken jag väntat på. Jag visste att min längtan, det var du. Det kändes redan då och det känns nu. För du har det där som andra saknar, mycket, mycket mer än vanlig varm. Bara att du finns får mig att vakna och din närhet gör mig varm. Jag är så förälskad så det knakar, allting bara bubblar inom mig. För du har det där som andra saknar, därför är jag kär i dig. Av den allra första kyssen lever kvar, det kan jag lova dig. I mitt hjärta bor en känsla som betyder allt för mig. Liksom värmen i den blick du gav mig fann jag kärleken jag aldrig glömt. I en vrå här i mitt hjärta har jag allt det fina gömt. Jag visste att min längtan, det var du. Och det känns nu. För du har det där som andra saknar, mycket, mycket mer än vanlig varm. Bara att du finns får mig att vakna och din närhet gör mig varm. Jag är så förälskad så det knakar, allting bara bubblar inom mig.